Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, günaydın hepinize. Modern Sabahlar devam ediyor. Neler olmuş dünyamızda, neler bitmiş dibimizde, onları öğreniyoruz Oktay Demirci'den. Günaydın efendim. Günaydın. Kavruk'tan haber var mı? Kavruk'tan haber var, dün konuştuk. Hadi canım. Valla. Ne yapıyormuş? Çok güzelmiş, Bulgar camı ilerletiyorum dedi. Biraz konuşur musun falan dedim. Havalar güzel. Alo alo falan diye bir duyur sesim gitmiyor şey yaptı. He. Herhalde yok, çok ilerletememiş. Belki de Bulgaristan'da da alo deniyordur. Ha, acaba onu mu söylemeye çalışıyor? Onu yapmaya. Ama sesin gelmiyor falan dedi, sonra kapattı. Sesin gelmiyor, Bulgarca değil. Evet. Ya da belki bazı kelimeler var ya, aynı oluyor bazı dillerde. Belki o sesin gelmiyor da olabilir. Olabilir. İki kelime çünkü. Yani. Çok seviyorum gibi bir şeydir belki. Hmm, olabilir. Neyse, yani iyiymiş yani. Gelecek şey miymiş, yayınımıza dönecek miymiş, yoksa oralarda çok mu mutluymuş? İş buldum falan dedi bir ara, ama onu bana mı dedi, kime dedi bilmiyorum. Yani orada bir şeyler olabilir. Gelmeyecek olabilir yani. Ne kadar güzel. Halbuki ben hemen tabii şey haberini verdim. Radyo yılın radyosu oldu, senin haberin yok. Sen gittin oralara falan diye. Ondan sonra dedi nasıl ya falan dedi. Dedim böyle böyle 2010 yılında yılın radyosu seçildi Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ödülden tarafından. Ödülden senin payına düşeni biz aramızda hallettik deseydin. Bize niye geliyor dedi. Oho ha. Dedim öyle dedim, olur mu dedim. Ya 23'ünde ödül gecesi var dedim, oraya davet ettiler bizi. O gece elden verecekler. Modern Sabahlar dedi. Ayrıca dedim Modern Sabahlar olarak bizi de çağırmışlar. Herhalde dedim bir şey yapacaklar dedim. Bir hediye tipi bir şey verecekler. Heyecanlanmıştır şimdi. Bundan sonra hemen dönüyorum abi falan dedi. İyi yaptın. Yoksa döneceği yoktu yani. Neyse, bugün bütün gazetelerin ilk sayfalarında Radyo Tü yılın radyosu diye. Mesela Hürriyet Ankara'da Radyo Tü'yü tek geçtiler diyor. Ah süpermiş. Vallahi. Daha 16 yaşında olduğumuzu söylemiş. Dinleyicilerimiz tek geçtiği için. Tabii canım. Dururken değil. Tabii tabii. Daha burada stüdyomuzdan şıkta bir fotoğraf var. Yani ben kaç arabada gördüm. Şeyleri kırmışlar. Neyi? Hazır frekanslar var ya 1, 2, 3, 4, 5 diye. He. Birden sonrasını kırmışlar. Öyle bir tek geçme. Vallahi bakayım şöyle bir. Hakikaten zaten her yaştan dinleyicisiyle diyerek dinleyicilerimize de teşekkür etmişler. O yüzden rahat rahat anlatabiliyorum bunu. Ne kadar güzel. Hakikaten çok güzel haber yapılmış. Tebrik ediyoruz. Ama bir taraftan gözler de nerede? İtalya'da bugün. İtalya'da Berlusconi mahkemeye çıkıyor. Aa. Tabii ifade verecek daha doğrusu. Ne konuda? Mahkeme bekleniyor ama gider mi gitmez mi onu bilmiyorum. Ya işlerim var. Başbakanlık yoğun biliyorsunuz da diyebilir yani. İşte şey konuda ya, ne konuda olacak? Hanımefendiyle para karşılığı bazı şeyler yaptığı gerekçesiyle, 18 yaşından da küçük olduğu gerekçesiyle hanımefendinin. Şimdi para karşılığı mı sorun? Söyleyeceği şey belli. Ne? Bir tipe bakın ben mi ya der. Ama tabii ki 18 yaşından küçük kız ayrı bir şekilde başını ağrıtacaktır. Ve bir şey değişir mi sence? Mahkemeye giderse mi? Ya da gitmezse mi? Mahkemeye gitsin veya gitmesin. Yani pek bir şey değişmez herhalde, ama çıplak fotoğrafları varmış Berlusconi'nin. Aa, dün konuşamadık onu, dün vaktimiz yetmedi de. Konuşmayalım şimdi... zaten. Yani zaten elimizde yok fotoğraflar da. Hani ama çıkar yarın öbür gösterecek gün falan durumum yok sana. Vardır diyorlarsa bu çağda onun gizli kalması çok kolay değil. Ben çok korkuyorum. Yarın gazete almaya korkacağım ya. Camorra mafyasını biliyorsun. Camorra mafyası. Napoli'ye hakimdir. Bilemem o kadar. Onu bilmiyor musun? Ben de yeni öğrendim. Napoli'deki Camorra mafyasının elinde olduğu öne sürülmüş bu fotoğrafların. Çünkü bir fotoğrafçıdaymış da bütün talan etmişler fotoğrafçının evinin ortu şeyini. Evini ve çalıştığı ajansı. Fotoğrafçıya mı çektirmiş? Fotoğrafçıyı. Ya benim şöyle Alberto güzel bir Fabrizio çeksin. Lütfen şey yapma. Fabrizio. Poz falan mı vermiş? Çıplakken mi? Yoksa ya, hani böyle gizli. Bir güzel bir ortamda çekilmiş büyük ihtimalle. Arkamda böyle bir şelale olsun. Kızlı erkekli ortamlar oluyor ya. O zaman Pisa Kulesi buraya yatsın, ben öbür tarafa yatayım, tarafa falan. Yatayım. Veya mesela Pisa Kulesi'ni ben tutuyormuş gibi. Veya ben tutmayayım da, ben tutmuyormuşum da Pisa Kulesi buraya yaslanmış gibi. Ha, ben ellerimi belime koyayım da mesela. Ha, öyle bir şey mi? Ha, herhalde şey. Yani bu tip şeyler. Büyük magazin dergilerine satmaya çalışmış ilk başta Fabrizio. Tam bu satışta böyle şeyden kulaktan kulağa duyulunca dediğim gibi mafya müdahale etmiş ve şu anda büyük ihtimalle orada mafyada fotoğraflar. Korkuyorlar mıdır acaba, yoksa zarfa koydular kaldırdılar mı? Bilmiyorum ki, büyük ihtimalle zarfa koydular. Bakmıyorlardır herhalde. Nesine bakacaklar ya? Yani şöyle bir en başta bakmışlar Allah kahretsin diyerek. Yine bir bakmışlardır yalnız, ben hakikaten sana söyleyeyim. Yine bakılmıştır bir şöyle, tabii şöyle bir hızlıca bir bakılmıştır. Berlusconi mi diye falan. Ya da Berlusconi ayrıca şey dediyse bakmamışlardır. Kesinlikle bakmadan getiriyorsun. Bir o Pisa Kulesi'ne bir ona bakın. Yok Pisa Kulesi'li fotoğrafa bak, ondan sonra bakmadan getirin dediyse bakılmamıştır. Öyle bir şey bugün dünyanın da gözü bir yanda İtalya'da. Gözlerimiz evet orada İtalya'ya kilitlendi. Evet ha, devam edelim mi? Edelim tabii. Tamam. O zaman İngiltere'den bir iş ilanı veriyorum ben sana. Tamam, çok güzel. Aradığımız... Fahir belki Bulgaristan'da başladığı kariyerini İngiltere'de devam ettirir. Bakayım. Yani biraz şey gibi ya. Kraliçeyle çalışması lazım. Kraliçeyle çalışırım mı? Çünkü yani bana yıllardır söylenen bir şey var. Yani sebebi bilinmeyen bir asalet var sende diye. Hı hı. O yani o herhalde royal... Bunları sana kim söylüyor ya? Aynı adam mı söylüyor? Yani mesela senelerdir... Şimdi sözünü kestim de. Tabii. Yani mesela asalet diyen, işte bu Twilight'taki çocuğa benzeyen, Mehmet Günsür'e benzeyen. Bunları aynı kişiler mi söylüyor sana? Veya aynı kişi mi? Yani aynı kişiler değil. Çünkü senelerdir de diyorsun bunların hepsi için. Gerçi bir Mehmet Günsür son zamanlarda diyor. Son zamanlarda diye. Onlar da öyle geliyorlar. Son zamanlarda filmden seni Mehmet Günsür'e sebebiyorsun. Filmden sonra da değil de böyle çok çok yakışıklı falan diye laflar edilmeye başlanınca böyle bir açıklama geldi. Hı-hı. Ama ben sarayda çok güzel. Kraliçe beni görür görmez bu çocuk da bizden der. Ne yapılacak? Kraliçenin ne işi yapılacak? Bahçıvanlık. Bahçıvanlık mı? Hı-hı. Aa çok güzel, ben çok güzel beceririm. Benim nasıl mesela becereceksin ya? Yani kış ortasında bu... patlayan sardunyalarım var. Onu bir yaz o zaman, CV'ne yaz. Ben fotoğrafladım. Şu anda dışarıda sıcaklık -2. Sardunyaların durumu ortada sayın kraliçem. Zeytinimi de toparlıyorum. Sardunya değil de başka şeylere çok önem veriyormuş. Ne tip şeyler? Kraliçem beni öyle hani illegal şeylere sokmayın diyeceğim. Tarım teknolojileriyle ilgilenmen gerekiyor mesela. Tarım teknolojileri, pulluk saban. İşte bak, pulluk saban diyorsun. Artık damla sulama diye bir şey var lütfen. Damla sulama, hortumu koyuyorsun deliyorsun. Gübreleme. Gübreleme. Geri dönüşüm sistemleri. Hepsi. Ve hepsi. Yaban hayata geri uygun. Geri dönüşüm dediğim, ben yani saraydan ne kavanoz çıkarsan biliyor musun? Kavanozları mı alacaksın? Onları da alacağım. Kavanozları atmıyoruz kraliçem. Bana verin, ben onların içine gübre koyacağım diyorum. Yalnız var ya, bu sarayda öyle bir depo vardır ki. Of. Depo. Deponun bir kısmını şahsi şeylerim için kullanabilirim. Tabii canım, oraya böyle bir alçıpan çekilir. Ha. Alçı. Güzel bir saten. Onu vuracaksın. Çok güzel, o köşe senin olsun ya. Sen orayı kullan. Sonuçta bahçıvanın özel alana da ihtiyacı var. Tabii canım, kişisel bir yaşantım olması gerekiyor benim. 42 dönümlük Buckingham Sarayı'nın bahçesi. Yıllık 15 bin sterline. Kaba bir hesapla 37 bin. Yıllık 15 bin sterlin mi? 15 bin. Hı hı. Ben onu idare edemem ki orada. Ama yine mesela bahçeye istediği sarayda şey... Sarayda mı kalacağım? Bahçeye istediği şey ekme şansı da var. Yani ekip satacağım, bir kısmını görünmeyen satacağım mı? Tabii, görünmeyen kısmını ekebilirsin. Bu benim düşüncem tabii. Yani öyle peki, bir şey verilir. İki çizi verilir sana. Nerede kalacağım? Lojman veriyorlar mı Buckingham Sarayı'nda? Bakayım. 1000 tane oda var sarayda. Müştemilat vereceklermiş. Müştemilat. Gene onun müştemilatı da saray gibidir. Tabii canım, 3 oda bir saray. Saray müştemilatı. L salon. Balkonlar şeye dahil. Saray dahil. Manzaralı. Tabii, daha tabii. Ne istersin? Balkonu var ya. Balkonu olan müştemilat nerede var yani? Peki şeyle mi uğraşıyoruz? Philip'le falan uğraşıyor muyuz? Mesela ara ara şey diyor mu? Bahçeye tavşan salacaksın, ben onu ablaya yiyeyim falan gibi şeyler var. Tabii mı? Evet. Filip'in tavşanları zaten sürekli kayboluyor ya. Ve benim orada karpuzlara gelirse şeyi. Abi zaten sen öyle gözünde büyütme sana verecek alanı. İki sıra falan verecekler sana. 33 dönümden bana 2 sıra mı? Orada şey çıkar ya. 42 dönüm bu arada. 42 dönümde. Yani diplomatik bir şeye yol açmayalım. Olaylar çıkar. Abi. Toprağımda gözü var Filip'in falan diye öyle ya bir şeyler. Ya sen 2 sırayla başla. Sonra yavaş yavaş bakarsın. Kraliçenin duruma gözüne girerim. Duruma bakarsın. Belki kraliçe sana bir şey verir. Der ki mesela bu sene bu çocuk çok çalıştı. Bir sıra daha. Mesela bu sene çok çalıştı. Ailesini getirme şeyi. Ben de kendi ortamımda lord gibi takılıyorum. Bizim de toprağımız var. Lord dediğinin olayı ne? Toprağının olması değil mi? Al işte en güzel toprak sarayın dibinde. Yavaş yavaş olacak bu şeyler. Yalnız yorumcular biraz ağır eleştirmişler kraliçeyi. Niyeymiş efendim? 1250 niye sterlin... kraliçeme laf ediyorlar? 1250 sterlin biraz az değil mi böyle ağır bir iş için demişler yorumcular. Ya. Bir yandan da yani müstakbel aday olarak senin de haklarını koruyorlar Ege. Ya yani onlar karışmasın. Ben yavaştan gireceğim. Kraliçem böyle, ben onu kendim halledeceğim. Ya, tabii, kraliçem tam... böyle yetişmiyor falan filan. Olmuyor yani. Maydanozlar boynu büktü mesela. Öyle. Mesela bir yuvarlak maydanoz yaparsın. Şey diyecek bana, domates var mı? Dalından kopmuyor kraliçem, 3-5 atarsanız. Orada çünkü bahşişi var o işin. Niye bahşişini düşünmüyorlar? Abi uğraştırma, toplu bir para al sen. Yarın öbür gün düğün var bak. Ben şimdi bugün işe başlasam, düğünde güzel bir... bahçemizden bir çenek. Tak oradan bahşişi düşün. Yani bu bir bahçıvanlık dediğim biraz bahşişte yürür. Bir de biliyorsun bahçıvanlara şey verilir. Kıyafet falan verilir eski. Kıyafet var canım. Yani çünkü benim salopet güzelim, varmış. Güzelim ayakkabılarımı çeşmede annem bahçıvana vermişti. Adam rock yıldızı gibi dolaşıyordu. O yüzden benim de biliyorsun kraliyette bir çorap bir kere giydir sonra verilir. Bu içinde kalan konuyu annenle konuştun mu hiç? Her seferinde. Bir şekilde konuyu oraya getirdim. Yani saraydan da ben çok güzel. Pelerin, taç, çizme, bunların kılıç. Hepsini, bunların hepsini alabilme imkanı var. Ama anladığım kadarıyla o hikaye tam da bilinmiyor. Olayın iç yüzü bilinmiyor. Çünkü İngiltere gibi pahalı bir ülkede ev kirasını bile karşılayamaz. Bu nasıl bir para veriliyor demişler sarayda ama. Sarayda kalacağız canım. Müştemilattan haberleri yok. Saray değil, saray diye şey değil. Sarayın yanında. Hemen. Ya oğlum, saray, üç katlı bir yer. Koca saray. Kimsenin haberi olmaz. Yavaş yavaş oraya da geçerim. Ondan sonra da ben sarayın içinde herkesi de kendime bağlarım. Ağaç buladın mı hiç? Ağaç mı? Ağaç. Ne olabilir ki ağaç budamakta? Ağaç budanması falan da bu göl kenarında şeyler var ya, bahçeleri var ya sarayın karşısında. Tamam. Ne gardınızdı bir şey gardınız. Oradaki ağaçların bütün budama işleri falan hepsi bir kişiye bakıyor. Budarım canım. Gözümü budaktan esirgemem. Sen bu lafla git. Bu lafı da bir CV'ne güzel bir şekilde yap. Bu lafı da başka bir zaman kullanmayacağım herhalde. 35 yıldır ilk defa kullanıyorum. Bir sonra 35 yıl sonra bir daha kullanırım herhalde. Oktay çok teşekkür ederim. Kensington. Bana. Yeni ufuklar açtığın için. Evet. Reklamlarla devam edeceğiz bu kadar sabahlar. Gaga, gaga, gaga, gaga, gaga, gaga. Kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Olaylar da birbiri arkına geliyor. Buyursunlar efendim. Ay, Blair'le ilgili. Blair ne yapıyor? İngiltere Başbakanı. Sırf İngiltere gündeminden gidiyoruz. Oktay yok mu ülkette olay? Ne olay? Kraliçenin bahçıvanlığı. E ne yapalım abi? Blair. İngiliz gazetelerine baktık. Ankara'dan bir haber vereyim. Ne olmuş Blair'i merak ettim şimdi. Çünkü ben orada çalışmaya başlayacağım ya yavaştan. Bir öğrenmek lazım. Birbirine bağlayacağız zaten bu iki haberi. Kıp kıp kıp kıp kıp kıp diyoruz. Haber bağlamalarıyla ünlü sanatçılarımızdır. Tony Blair stresten arınmak için bir sağlık merkezinde eksi 130 dereceye soğutulmuş odada 3 dakika geçiriyormuş. Dönem dönem. Donar insan ya orada. 3 dakika ya. Çok bir şey değil. Olsun donarsın gene de. Burada Tony Blair'ın haberin hemen yanında da şaşırmış bir fotoğrafı var. Eksi sanki 130 derece. Kalmış, soğukta kalmış gibi bir ifadesi var yani. Böyle nasıl bir yapıyorlar? Onun yanındaki odadaki de donar. Orada sekreter falan varsa bizim yanında soğutma odası var ya olduğu gibi soğuğu bize geliyor diye dertleniyordur yani. Yok yalıtımı iyiymiş. İyi miymiş? Hı-hı. Köpük koymuşlar oraya. İngiltere'de yalıtım işine gireceksin. Bana anlattırma şimdi yalıtım nasıl oluyor diye. Ben yavaş yavaş orada bahçıvanlıkla başlarım sarayda. Hı-hı. Ufak ufak yalıtım işine de girerim. Daha iyi bir plan duymadım. Önce sarayın yalıtımını alırım. Kraliçem yaktığınızı yarıya indireceğiz derim. Ne ben hayatımda daha iyi bir plan duydum ne de senin hayatında daha iyi bir plan yaptığını gördüm. Hakikaten tebrik ediyorum. Bu soğukta şimdi örnek olabilir diğer dinleyicilerimize. Eksi 130 derece bulma imkanları varsa belki yani denemek isteyen. Çünkü yanında yazmamış sakın bunu denemeyin diye. Nasıl öyle haberler oluyor yani. Eksi 130 derece. Yani, o belli değil. O belli değil. Olur da yakalayan varsa kan akışı vücudun merkez organlarına doğru yön değiştiriyormuş. Organları koruyacağım diye. Hava çok soğudu. Boş ver damarları merkez organlara yürüyelim diyorlar. Merkez organlara da oradan gidilmiyor mu ya? Yani aynı işte yerden. O parmak uçlarına falan niye soğukta ilk önce parmaklar donuyor? Merkez organlar ihmal edildiği için. Merkez organlara. Hayır merkez organlara yöneliniyor. İç organlar. Merkez organ dediğin İç serçe organlar. Parmak değil. Ha işte. Böbreklere gider. Odadan çıkıldığında kan akışı normale dönüyor. Vücut da endorfin falan salgılıyormuş. Yani soğuğa girdik. O sıcacık olduk gibi mi? Tabii kötüyü göstererek vücudu mutlu etme tipi bir şey. Aynısını her gece yatakta yaşıyoruz biz ya. Yatağa ilk yattığında böyle bir soğuk oluyor ya. He. Diye böyle bir ötüyorsun ama yataktasın biliyorsun birazdan ısınacaksın. O işte endorfin de o tatlı endorfin de uyuyorsun sonra güzel rüyalar geliyor ardında. Ya da otobüse biliyorsun mesela sıcak oluyor da hareket ettiği zaman serinliyor o mu? Böyle bir şey yok dünyamızda. Aa, nasıl yok ya? Hareket edince serinler diye bir laf yok mu hiç? Var. Yazın canın dolmuşun tepesine kaptan tepeyi açabilir miyiz dersin serinler biraz. Yok o şehir içi yolculuklardan bahsetmiyorum ben. Şehirler arası yolculuk. Aynıdır. Aynıdır. O zaman ya -130 derecelik özel odaya ya da bir şehirler arası otobüse davet tabii ediyoruz. Evet. Endorfin için. Çok çok lüks olmayacak şehirler arası otobüs. Öyle bir şeyi var. Olmazsa olmazı var diyelim. Ha dur. Nasıl bağlayacaktık? Türk yemekleri desem sana. Evet. Türk yemeklerinin hastasıyım. Aynı zamanda Galatasaraylıyım diyen sanatçımız kimdir? Türk yemeklerinin hastasıyım. Aynı zamanda Galatasaraylıyım. İngiltere'de falan. Bir Türk... Adnan Polat. Dur biraz daha o zaman bilgi vereyim. İngiltere'de bir Türk restoranından çıkışta görüntülenen bu kişi... Ya hemen uzatmışlar. Çünkü Galatasaray Eskişehir spor maçını izlemiş. Yemek yerken. Bu mekanda. Ondan sonra çıkarken de kısa bir röportaj imkanı. Bilemiyorum. Kimdir? Dünyaca. Dünyanın tanıdığı. Rock yıldızı mı? Dün bahsettik ya Galatasaraylıymış. Assange diye. Ha o mu? Wikileaks. Hem Türk yemeklerinin de şeyiymiş. Tabii. Türk yemeklerinin de hastasıyım demiş. Peki demişler bu maçı neden seyrediyorsunuz? Galatasaraylıyım çünkü demiş. Vay be, Assange nereden oynayacağını biliyor. Yakında Türkiye ile ilgili yeni belgeler de açıklayacağız diye de kım kım kım yapmış. Bunu nasıl der ya? Galatasaraylıyım demiş, maça bakmış, ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra yakında Türkiye ile ilgili yeni belgeler de açıklayacağız mı demiş. O tam hesabı isterken söylemiştir onu. Hesapta şey hesap yapsa, gelirken olsun diye. Türkiye ile ilgili belgeler açıklayacağız yalnız demişler. Ondan sonra bir hesabı düzeltip getirmişler. Belgeler biraz daha beklesin diye kalkmış. Kalkmış burada ne yedi ne yaptı hiçbir bilgi hiçbir belge yok. Halbuki onu sormaları lazım. Assange de şey diye açıklasaydı bak Adana yedik, salata geldi, humus geldi, içkimizi içtik, adam başı kaç ne sterlin ödedik diye orada bir hesap çıkarsaydı çok tabii güzel. Fahir burada hesaplardı tıkır tıkır. 4 kişi gitmiş zaten. Hı-hı. 4 kişi şu kadar, bir de orada kişi sayısı vermen lazım. Ortak ödedik demiş yani öyle. Alman usulü yaptık demiş. Haha herkes gülmüş. Çünkü Türkiye'ye de yakın olduğundan biliyor Alman usulünü. Tabii. Ne olduğunu. O yüzden bir demiş. Başka ne yediğimizden bahsetmek istemiyorum demiş. Ayrıntılı olarak demiş şeyden bahsediyorum. Ne bu ya? Biraz da restoranın reklamı yapılmış burada da ona bakıyorum bir yandan. Şöyle böyle 35 yıldır şu efendim şunları servis ediyor, şöyle yapıyor, şu beyefendi falan filan diye. Onları geçiyorum ve soruyorum Ankara'da en çok paket yiyeceği olarak ne yeniyor? Daha doğrusu eve söylenen, işe söylenen bu çocuklar dışarıdan hani, istenen yiyecek. Kuryeler falan filan ne taşıyorlar? Dürüm. Değil. Pide. Değil. Adana. Aynı aileden. Lahmacun yeniyormuş. Evet, en çok. Lahmacun ama şimdi biraz şey. Yani ana yemeğin yanında da söyleniyor ya bu. Yani bize Adana getir yanında da iki lahmacun. Şimdi sonuçta lahmacun Adana ile dolaşıyor, dönerle dolaşıyor bir şekilde ama yine de kümülatif olarak ama demek artıyor. Demek ki tutuyor canım. Sarımsaklı ekmek de var yemeğin yanında dolaşma imkanı olan bir başka yiyecek. Sarımsaklı ama ekmek dediğin sarımsaklı nereden? Sarımsaklı ekmek diye bir şey yok. Hangi pizzacıdan sen? Pizzacılarda var ya ama sarımsaklı ekmek. Ama pizza çok dönmüyor diye. Canım şeyde. Esas dönen bir de kebap. Onun yanında da lahmacunu var. Fındık lahmacunu bile tek sayıyorlarmış. Orada hesap hatası var bence. Başka ne var? En çok lahmacun demiş. Ondan sonra demiş kıymalı pide. Kıymalı pide işte. Aynı aile bak. Bu da böyle. Demek ki yani kıymalı pide çok gelince mi böyle bir şey oluyor? Sonra da geliyormuş. Lahmacunu mu geliyor? Ondan sonrası yok. İlk iki verilmiş. Hadi ya. İlk iki maalesef. Vay be, asbabacılar demek ki uzun zamandır ihmal ediyorlar. Servis mi yapıyorlar, ne yapıyorlar? Ya da asbabacıya paket değil, yerinde yeniyor asbaba. O da olabilir. Öyle bir şey olabilir. Sıcak yemek çünkü önemli yani. Şey. Seven Nation Army ile devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen ardından da disco burada. Gagalıyor. Nasıl esprim? Çok güzelmiş ya. Buyurun efendim. İçeride yaptığım için gülmedim. Yanlış anlama yani. Neler oluyor dünyamızda Oktay, anlat. Cevap anahtarı internette yayınlanacak bundan sonra ÖSYM'de. ÖSYM'nin yeni uygulaması daha doğrusu. Sınavlarla ilgili her türlü işlemi internet üzerinden yapılacakmış. Ondan sonra değerlendirme sürecinde de güveni arttırmak amacıyla artık adaylar sınav yapıldıktan 5 gün sonra cevap kağıtlarından internetten ulaşabilecek. O zaman bir sonraki adım klasik sınav mı olacak? Cevap anahtarlarını zaten öyle değil miydi ya? Dershaneye gidiyordun. Ha doğru, tamam. Dershanede şey hocalar çözüyorlardı. Doğrusu budur diyorlardı. Tabii eskiden. Yok ya, kendi cevap anahtarına ulaşacaksın. Şunu şöyle yapmışım, bunu böyle yapmışım diye. Bir şeyin kenarına not almaya Yanlış hatırlama devri de kapanıyor. Yani hani 3 soruyu ben C yaptığımı düşünmüştüm falan filan diye öyle bir şey. Kaydırmışım. Sınav sonucunda ortaya çıkmayacak. Kaydırdıysa 5 gün sonra bakabilecek. Evet, kaydırdıysa. Hay Allah ya. Bu iyi mi kötü mü bilemedim yani. Biraz şey gibi. Hayallerle yaşıyordu insanlar, öğrenciler biraz. İşte böyle bir heyecan dolu. Kaydırmamış günler. Olduğu da görünecek yani. Evet işte. Kaydırmışım yalan ortalığa. Kaydırmış mısın? Kaydırmışım. Bakalım. Kaymışım diye devam edeceğim. O sırada biraz kaykılmışım. O sırada içim geçmiş herhalde. O sırada bir şeyler olmuş. ÖSYM numaranı hatırlıyor musun? Hayır. Fahir'den başka hatırlayan yok. Ben geçen çok eksikliğini hissediyoruz ya. Şimdi mesela burada bir ÖSYM numarası sohbeti olması lazım mı? Çok gereksiz bir şekilde 7-8 dakika. Vallahi geçen ben işte biliyorsun sen. Dolapları boşalttık. Evet. Evdeki. Annemlerin evi hala taşınma aşamasında olduğu için öyle şeyler çıktı ki bütün ÖSYM numaramı falan filan hepsini, bütün belgelerimi falan saklamışım. Onlar bir işe yarar mı acaba ya? Yarar Oktay. Hiç belli ya, ne olmaz. Yapacağım ben onları? Yarın atamıyor insan. Hiç ummadığım bir anda karşına çıkar. Güzel bir dosya yapmışım. Bakarsın bir şeyin olur, ileride bir başarın olur, bir şeyin olur. Oktay Demirci Müzesi'nde sergilenir. Oktay Demirci'nin ÖSYM numarası diye. Sadece numara değil, mesela o sene ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzlar. Birinci basamak, ikinci basamak için ayrı ayrı iki kılavuz. Oktay Demirci Müzesi'nde olur. Bana müzede küçük bir yer ayırabilir misin? Oktay Demirci'nin iyi arkadaşı Ege Kayacan'ın kavanozları diye. Senin kavanozların değil, senin fotoğrafların var. Fotoğraflarımın yanında işte fotoğraflarım olur. Önde de kavanozlar veya kavanozların içinde fotoğrafları, enstalasyon olur. Aa, o da çok güzelmiş bak. Güzel değil mi? Çok güzel de bir iki fotoğraf var aklımda. Zaten cam kavanozlar hep. O zaman şöyle yapacağım. Kavanozların içine senin fotoğraflarını. Süper olacak. Nasıl? Çok güzel olacak. Ters de asarız. Böyle de tepeden sarkıtırız. Bunu niye ters astınız? Aklımıza öyle bir şey geldi deriz. Bir çılgınlık olsun diye. Ama yani çok şık fotoğraflarım var. Hadi canım. Kavanozun içinde çok güzel görünüyor. Kavanozdaki adam Ege Kayacan diye ayrı bir sergi yapalım istersen. Askerden fotoğraflarım var. Hadi ya. Hı-hı. Süpermiş. Getireyim mi onları sana? Kavanozdaki adam. Tamam, getir. Satayım mı? Ben de ben kavanozları getireyim. Radyoda ilk şeyini yapalım bakalım nasıl tepkiler. Aa vallahi yapalım ya. Yılbaşında süsleniyor ya radyo. Evet, kavanozları sarkıtalım. 2011 coşkusu da bu olsun. Tamam, süper oldu. Bir kavanoz da benim için getir. Benim kendi bir fotoğrafım daha var. Bütün radyoya yetecek kavanozum var benim. Var mı? Nerede tutuyorsun sen onları? Evde tutuyorsun. Söylemem şu anda. Bürge dinliyorlar. Bürge'ni dinleme ihtimali var, doğru. O zaman yarın getir. Güzel bir ilk şey çalışmasını burada yapalım. Ona göre, çünkü ben kılavuzları atacağım ya da atmayacağım. Ya kılavuzlar için de istiyorsan gene onun içinde kavanoz alırım. O oğlum. Nasıl girecek abi? Büyük şey kavanoz. Kılavuz o ya. ÖSYM kılavuzu diyorum sana. Turşu. Turşu kavanozuna koyarım ben onu. Cam var mı? Bulurum. Oktay bulurum. Bir ağır şekilde olur, kavanoz olur. Dünyasını bana soracaksın. Taşımaz başımaz, sonra yere düşer, kırılır, kadriyeden azar yedir. Onu da halatla asarız. Halatla mı? Aha, bir şekilde halletir o. Samat için deyince akan sular durur. Doğru gerçi. Halat şeyini hiç düşünmemiştim. O zaman ben yarın terliyorum, topluyorum, getiriyorum. Buyurun. Annemdeki eşyaları, bütün ev eşyalarını. O zaman diğer o eski kitaplarını falan da getireceğim. Her şeyi getir Oktay. Hepsini getiriyorum. Her şeyi bekliyorum. Hepsini getireceğim. Özellikle Erol Evgen'in konuk olduğu vaziyetlerin. Ha, o da var, doğru. Heh, onu da bekliyoruz. Evet, onu da getir. Amerika'nın Alabama eyaletini biliyorsun. Alabama benden neydi, neyse bilmiyorum türküyü. Öyle bir türkü olmadığı için bilmemem çok normal. Colorado türküsü var. Dün Oktay Kanyarca söyledi, televizyonda gördüm. Nasıl? İşte öyle Colorado. Senin bir şeyin var, bir zencin var, bir şeyin var falan filan diye öyle bir türkü. Zara olduğu için yanında tabii Oktay Kanyar. Müdahale edemedi, şey yapamadı. Alabama eyaleti. Amerika'nın Alabama eyaletinde bir kampanya başladı. Erotik ürünler satan bir mağaza. Tamam. Buraya kadar bir problem yok. Hı hı. Zaten bir problem yok da. Alabama meraklı bu tip şeyleri, meraklı. Biliyoruz. Yeni bir kampanya başlattı. Silaha bırak. Aha, bunu al eline diye. Erotiğe geç demiş. Kampanyanın ana cümlesi bu. Ve yani, demiş ben demiş. Ama şimdi erotizmi bir silah olarak kullanma noktasına getiriyorsa, yarın öbür gün Alabama çeteleri birisi silah çekiyor, öbürü cebinden zın zın zın zın diye böyle pilli bir alet çıkarıyor. Bu abi Şeri demiş ki, götürür. Şeri demiş ki, Şeri bu mağazanın sahibi. Evet. Şeri Williams diyor ama çok inandırıcı gelmedi ya. Geçen sene Blues Festivali'ne gelen sanatçılardan birinin ismi değil mi? Ek iş şey yapıyordur. Ha, dükkanı mı vardı? Tabii canım. Doğru. Blues'da geçinilir mi ya? Doğru. Blues olarak geziyordur mesela, blues sanatçısı olarak bir yandan. Sonra da dükkanı açıyor. Bir yandan da dükkanı var. O mu bilmiyorum. Ara arıyordur burada. Yavrum şey aletlerin ara ara tozunu al, millet öyle şey yapmasın diye. Ya da çok enteresan şekilde Amerika'da iki tane Sherry Williams var. O da öyle, olabilir. Bana çok mantıklı gelmiyor. Evet, ne demiş? Sherry Williams demiş ki son demiş, keşke demiş o noktaya gelebilsek demiş. Erotizmi demiş bir silah olarak kullanabilme noktasına gelsek demiş. O yüzden demiş biz bundan korkmuyoruz, silahtan korkuyoruz. Silahını mafya getir... biter aslında. Yani erotizm silah olarak kullanılırsa gerçekten de mafya ortadan kalkar. Çünkü bu yani bu dünyaya giren adamların tek korktuğu, ondan bile korkmuyorlar artık işte. Sen ben korkarız ölümden. Hmm. Onlar korkuyor, gözünü karartmış bir takım adamlar. Ama tabancalar söz konusu olduğu zaman korkmuyor da. Yani rakibin elinde, öbür çetenin elinde bir takım pilli aletler zın zın zınsa ondan korkar işte. Korkulur tabii, ondan korkulur. Ölsem iyiydi de bu aletle ben nasıl mücadele ederim der yani. O bir anda başka bir işe girer, bir yerde sigortacılığa başlar efendim, ne bileyim banjo satar bir şey yapar. 15 Şubat'a kadar kampanya devam ediyor. Çünkü biliyorum ki Alabama'da da dinleyenler var bizi. Buradan sesleniyorum onlara. Evet, Pleasures adlı mağazaya gidiyor. Herhalde reklam sayılmaz. Bu bir sosyal sorumluluk kampanyası. Tabii canım, şimdi gitsinler alsınlar. Ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Bir gün can sıkıntısı. Dur bakalım şunu bir deneyelim derler. Ondan sonra da bambaşka bir dünyanın kapısı açılır önlerinde. Silahını getir, istediğin erotik ürünü götür. O zaman zaten bu kampanya çok eskiden beri var. Silahını o getir, silah paraları götür mesela banka soygunu. Ha sen öyle bir silahını şey. Silahını getir efendim, kuyumcuyu soy git falan, silahla gelmesinler. Bana silahla gelmeyin demiş zaten. Lütfen benim de sloganım o aslında. Zor ekonomik şartlarda insanların ellerinde bir yerde duran silah yerine sevişirken kullanabilecek... Ön okuma yapmamanın şeyleri. Kullanabilecekleri bir şey almalarını sağladık demiş. İlk müşteri ise getirdiği tabancaya karşılık $40'lık bir hediye çeki almış. Ne alacağına karar verememiş. O kadar çeşit var ki ya. İnanamazsın Ege. Ne kadar güzel. O kadar çeşit var ki hediye çeki alayım demiş. Sonra demiş gelirim ben bakarım demiş. O çok güzel kampanya. Herkesin hayal gücüne bırakıyoruz silahın yerine kullanılacak şeyleri. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyolarının başındakilere günaydın bir kez daha. 9 Şubat 2011 çarşamba sabahı, öyle böyle bir sabah değil. 10 derece hava sıcaklığı, yavaş yavaş o 10 dereceye yaklaşmıştır ortalık. Güzel planlayın gününüzü eğer evden henüz çıkmadıysanız diyelim. Ve nasıl bir dünyayla karşı karşıya olduğumuza bir daha bakmaya başlayalım. Buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Bu güzel sözlerinizden sonra bana da zaman zaman girdiğimiz adli konulardan birine girmek düşer. Tabii ki. Ne zaman giriyoruz biz adli olaylara? Her hafta çarşamba günleri. Evet ama çarşamba günleri mesela adli olaylarımız elimizde olsa da... Karar aşamasından zaman... sonra. Çünkü mahkeme aşamasında yorum yapmıyoruz. Bir yandan hem adli olay hem de ne denir bu? Biraz böyle aksiyon, vahşet de içeriyor bu haber. Ama çıkaracağımız neler var? Dersler var değil o mi? O zaman bu tip haberlere aynı zamanda çocuklar okula gittikten sonra da giriyoruz. Gerçi şu aralar... Tatil. Okullar tatil olduğu için her zaman girebiliriz. Mecburen ne zaman gireceğiz? Evet. Buyurun. Başka ne zaman gireceğiz? İngiltere'den yine geliyor. Bıçakla ağır şekilde yaralanan James Hobbs'un hikayesi. Bıçakla dadaşlık olmaz diye bir pankart olsaydı İngiltere'de böyle şeyler yaşanmazdı. Kim yazmış onu? Şeyde Erzurum'da yazıyordu. Kim yazmış işte? Hangi dernek? Bıçakla Savaşanlar Derneği, doğru. Bence derneğin adı daha güzel. Yıllarca. O zamanlar telefonlar yoktu böyle. Fotoğraf çeken. Evet. Gerçi ben asker dedim zaten, varsa da bende yoktu. Ama zihnime kazıdım o görüntüyü. Askerlik anılarımızı daha sonra çarşamba günleri değildi. Doğru. Perşembe miydi? Cuma mıydı? Cuma günleri. James Hobbs hayatı gerçekten tehlikeli bir dönemden geçti. Ama şu anda rahat. İngiltere'de yaşayan James Hobbs saldırıya uğramış. Saldırı sonucunda geçmiş işte, olsun. Geçmiş İngiltere olsun çok bozuldu. Bozuldu evet. Eskiden böyle bir şey bulamazdın, yoktu, göremezdin. Bir karındeşen vardı bak, zamanını düşün. 4 cinayette yıllardır konuşuluyor. O da dengesiz bir adamdı. Dengesiz bir adamdı. Ondan beri de bayağı bir kesilmişti. Boğazını, boğazı değil de tam. Yani böyle boğazının kenarını böyle bir işte saldırgan yaralamış oradan James'i. Ondan sonra ama bir çocuk babası olan Hobbs nasıl durdurmuş olabilir kanı? Kanı. Hı hı. Elinde bir şey varmış. Onu koy. Et koymuş. Ekmek koymuş. Ege'cim tebrik ederim. Nasıl bildin ya? Et koyulur tabii canım. Kafanı vursan ne koyuyorsun? Et koyuyorsun. Durumun varsa et, yoksa ekmek. Ya da patates. patates koyulmaz. Durumun yoksa patates çiğneyip patates de alır ağrıyı ve şeyi. Çiğnenmiş patates tabii mi? Tabii çiğnenmiş patates. İğrenç bir bulamaçtan bahsediyoruz ya patates çiğneyince. Ekmekle eti ben hiç saymadım. Bulamaç değil mi? Sadece patates ya. Ha. Öyle düşün. Ezilmiş patates de olabilir. İlla çiğneme çiğnemene gerek yok. Çatalın tersiyle şöyle biraz fık fık yap. Orada çatalın tersiyle bastırıp olur mu? Biraz süt biraz tereyağı. Ha. Mis gibi. Öyle. Şimdi İngiltere'deki bu olayda gerçekten kan deveraneden kan. Bir anda şıp diye kesilmiş. Dönerle durdurmuş. Adam tam dönerciye döner gitmiş. Döner mi? Evet dürüm. Döner almış. Ondan sonra kuzeniyle birlikte bir yandan dönerlerini yerken bir yandan sokakta yürürken. Dürümü mü basmış? Nasıl? Dürümü basmış. Şimdi bu adam bıçaklı saldırıya uğruyor ve dönerciye mi gidiyor oradan? Hayır canım. İlk başta dönerciye gitmiş Ege. Söylüyorum ya. İlk başta kuzeniyle birlikte dönerciye gitmişler. Tamam. 1,5 soslu soğanla almış. Evet. 1,5 da oluyor. Ha, yanındaymış o sırada. Tabii adam canım. Dürümü almak için saldırmış. Dürümü vermeyince bıçaklayıp kaçmış. Bu da kalan dürümü yemiş. Yere müdahale şey yapmış. Bir kısmını bas. Hayır tatbik canım, etmiş. Dürümü almak için saldırmış mı? Neyi almak için saldırmış bilmiyorum. Çünkü dürümü almak için saldırdıktan sonra elindeki dürümü alır. Vermeyince işte bıçaklamış. Pis adam değil mi? Herhalde öyle. Kuzeni. Yoksa dürümü alsa niye bıçaklasın? Olsun kuzeni akan kanı durdurmak için bir havlu ararken bak ne kadar yanlış havlu düşünceler ararken, bunlar. Havlu ararken lavaş bulmuş. Havlu ararken hemen şey adam yaralanan kişi can havliyle elindeki dürümü hemen boynuna bastırmış ve kan şıp diye durmuş ambulans gelinceye kadar. Bu adamlar da amma mıymıntı adammış. Ay atkım kan olmasa havlu bulamazsan atkım vardır soğuk kış günlerinde ne dolaşıyorlar. Atkısı da yok ya böyle kapşonlu bir şey giymiş. İşte çıkar kapşonu bastır oraya kıyafetimiz kan olmasın. Biraz kan da olmasın. Kan tutuyor da ondan kuzenini. Biraz ortamdan da uzaklaşmak istemiş. Sonra bir daha giyemem bunu demiş. Giyemem. Böyle bir şey. Yani bu ispatlandı. Kesikten akan kanı engellemek dürümün için. Dürümün bir faydası daha. Sağlık görevlileri gelmişler. Bir bakmışlar. Allah Allah burada daha fazla kan olması lazım. Yani bayağı bir kan kaybetmiş hastamız. Polis gelmiş. Nasıl saniye, durmuş falan filan. Dürümcüden aldığımız bilgiye göre sadece soğanlıydı. Ama bu dürüm soslu demişler. Sonra sosu bir analiz etmişler. Kan. Olay yeri incelemenin raporundan konuşuyoruz şu anda. CSI London. Ondan sonra 27 dikiş atılmış. Yani öyle böyle bir kesik de değil. Hani böyle küçük ufak tefek bir yara diye düşünülmesin. En az 2 lavaşla kapatılacak bir şey. Zaten 1,5 almasaydı şimdi aramızda olmazdı. Olmazdı. Her şeyde bir bak demek ki bir şey var. 1,5 derken beni eleştirenler şimdi ne diyor demiş. Şimdi neredeler diye ortaya çıkmış. 1,5 pakette biliyorsun şey olmaz. Çünkü böyle elde... yenecek bir şey almış. Böyle bir bizim bildiğimiz dürüm şeklinde değil. Gobit ekmeği gibi düşün. Gobit mi? Hı. Vallahi böyle bilmiyorum. Şey her halükarda dürüm adeta bir yani tabii sadece dürüm değil. Eve getirilen bir dürümü düşünürsen ilk yardım çantası gibi. Patates var. Hı-hı. İçinde. Ekmek var lavaşı düşünürsen. Hı-hı. Et var. Her şekilde müdahale edebilir. Turşu var. Eti koy. Olmadı. Ekmeği koy olmadı en son patates koyarsın turşuyu da şey olarak kullanırsın temizlemek için. Yok ayranı ben kullanıyorum temizlemek için öyle bir durumda. Ayran cacık. İyice ayran sonra kusar rengini. Kusmaz ya. Tabii leke yapar çok kötü. Kan lekesi çıkar ayran lekesi çıkmaz. Senin dediğin haydari. Haydari ile ayrani evet doğru benziyor o yüzden karıştırmış olabilir. Haydari de kusma yapar da cacık da o salatalıkları böyle bir içine güzel şey yaparsan yerleştirirsen. Yaranın içine çok güzel olur. Ama dikkat edin içine kaçmasın demişler. Ayranla da böyle çevresini sileceksin. Öyle bir şey demiş. Uzmanlar olay yeri incelemenin öyle raporu. Demişlerse öyle ben demiş. Şey yapam. Başka ne olmuş İngiltere'de Oktay? Valla İngiltere hakikaten bugün sırf İngiltere haberi verdik değil mi ya? Yani olaylar orada oluyorsa biz de oradayız. Nasıl şey seçemiyorsa haberci olayı aa orası çok uzak diyemiyorsa biz de diyemiyoruz tabii. Yani işte bak kadınların %75'i açıklamış. Neyi? Erkeklerin nasıl sevdiğini. Bir daha düzgün cümlelerle şey yaparsın. Kadınların %75'inin. Evet. Yine bu bak İngiltere'de yani bu başka bir yerde olsa yine bunu da konuşalım diyeceğim. Kadınların %75'inin itfaiyeci. Sevdiği. Nana kılın kılığına. Yok, neyleri söyleyebilirim diye düşündüm. Hı-hı. İtfaiyeci sevdiği ortaya koymuş yapılan bir anket. %75, 4'te 3 itfaiyeci seviyorum demiş. Bir numarada. İtfaiyeci. Hı hı. Hiç görmüşler mi itfaiyeci? Yani yoksa sadece kostüme mi? Şimdi itfaiyecinin, itfaiye işten çıktı adam. Evine gidiyor. Sivil mi? O gördüğü itfaiyecinin de hastası mı yoksa illa böyle tulumunu giyecek, şapkasını takacak? Ya eğer itfaiyeci olduğu belliyse tulumla şapkayla değil, mesela kimlik takar bir boynuna. İtfaiyecilik mesela meslek olarak zaten yani bence sıradan şeyler, sıradan bir itfaiyeci, daha doğrusu ben itfaiyede işte orada telefonlara bakıyorum diyen kadını çok etkilemez de itfaiyecinin kostümünü düşünürsen çok şeyle, mesajla dolu. Hortum var bir kere. O kafayı karıştırır. Zaten kaskı düşün neye benzediğini. O da kafayı karıştırır. Da karıştırır. Kırmızı zaten arzuları uyandıran bir renk. O yüzden böyle. Ama o kıyafetler çıktı mı itfaiyecinin seninden benden farkı yok. Olur mu, itfaiyecilerin de vücutları balta var. Şey olur ama sıkı olur. Sıkı. Kazağın sıkı altından olur. Belli olmaz o. Kazağın altından sıkı vücut da belli olur Ege. Sıkı vücut her yerden belli olur mu? Sıkı vücut dediğin şey her yerden belli olur. Radyo Tu burası, macera devam ediyor sevgili dinleyiciler. Diğer bir işle macera devam edeceğe benziyor. Haberler, haberler, olaylar, olaylar üst üste. Ah ah ah. Ne kadar itfaiyecilerden tepki aldığımızı bilemezsin Ege. Hakikaten hortumlarla belinize belinize vuracağız dediler. Belinize belinize böyle kıyafetsiz geliyoruz oraya dediler. Yani hakikaten... Kıyafet giyip hortumla vursa hadi gene. Ders niteliğinde açıklamalar. Bir ders olurdu. Hakikaten öyle oldu. Aynı zamanda diğer meslek gruplarından da tepkiler geldi. Ben de o zaman giyeceğim itfaiyeci kılıklarını. Gideceğim bugün. Zaten Kızılay'da işim var. Oradan çıkarım şeye, ulusa. Oradan bir tane şey, itfaiyeci anora, şapkası, bir de hortum. Habire dolaşacağım kapı kapı. Pardon hanımefendi, bu hortumu takabileceğimiz bir yer var, yangın varmış falan diyelim. İtfaiyeci kıyafetini alabiliyor musun istediğin her yerden? Mesela bazı mesleklerde mesela polis kıyafetini, kimliğini göstererek alabiliyorsun ya. Öyle mi? E tabi. Hiç ihtiyacım olmadı. Onu tam bilemiyorum. Şeyde. Benim de hiç ihtiyacım olmadı. Ben de almadım. Asker kıyafetleri için de öyle şeyler geçerli. Üniformalar için ki. Hani tamam ama niye itfaiyede böyle bir şey yok? Kimse belki kimseyi vardır. İtfaiye kıyafetiyle kandırmaz diye mi? Yani ya da böyle bir kötü olaya. Bu haber çıktıktan sonra kötü niyetli insanlar, benim gibi insanlar işte itfaiyeci kıyafetinde şey yapacaklardır ama belki vardır yani, bugüne kadar gitmedik hiç itfaiyeci kılığı almaya gittin mi? Kimlik sordular mı sana? Pardon, hortum alabilir miyim? Hortum da istemiyorlar ama. Hortum serbest, istersen alabilirsin. Ben bir kere Milli Piyango bayisi şapkası Milli almak istemiştim. Onda da kimlik istiyorlar. O bak o zamandan hatırlıyorum. Ha, şimdi hatırladım. Şapkaları kimlikle mi veriyoruz? Şapka almaya gitmiştik biz. Milli Piyango yazan şapkalar var ya. Aha. O kıyafetçi şey de satıyordu. Polis kıyafeti. Polis şapkası almaya gelmişti birisi. Kimliğini sormuştu. Kimliğinizi görebilir miyim falan. Yani. Ortalık polisle dolmuş. Olmaz tabii. Milli Piyango için sorulmamıştı öyle bir şey ama bazı meslekler için sorulmuyor demek. Siyasetçiler de mesela ikinci grupmuş. Kadınların hayallerinde hayallerini süsleyen meslek grupları arasında nasıl bir şeyse. Yani o ne tip bir hayal onu bilmiyorum ama %1.7. Yani çok bir şey değil bu siyasetçiler. Değil. Siyasetçinin de böyle bir dışarıdan baktığın zaman siyasetçi olduğunu anlar mısın? Anlarsın. Teşekkür ederim. Tanınmış bir siyasetçiyse anlarsın. Onu sen o zaman kıyafetinden değil, tipinden yani falan. Yani o siyasetçi genel olarak meslek, efendim ben il başkanı falan diyenden etkilenmiyordur kadınlar. Ha. Öyle lider, milletvekili falan. Onlar da tanınmış olması lazım. Yoksa şey değil. Aman boş ver BG. Siyasetçiyi tanır mısın, tanımaz mısın? Bak Santiago da sarsılmış. Sarsılır. Sarsılır sevgili dinleyiciler. Santiago çok bekledi bile diyebiliriz. İspanya'ya geçen pazar günü hareket eden İberya Hava Yolları'na... Ay çok özür dilerim. Özel bir hava yollarına ait bir uçağa bomba ihbarı yapılmıştı. Kimin neden yaptığı ortaya çıktı. Uçak kalkış pistinde harekete geçtiği sırasında durdurulmuştu. Bir haftalık araştırma sonucunda şu ortaya çıktı. Bomba ihbarının aldığından bir aşk hikayesi çıktı. Eyvah. Şimdi Grace'i biliyoruz. Grace Guajardo. Az çok, evet. Ha. Sevgilisi de Rodrigo Gomez'i de biliyoruz. Biraz tipleme ismi gibi ama gerçek isim galiba bu. Rodrigo Gomez'in iş nedeniyle İspanya'ya yerleşmesini engellemek için bomba ihbarı yapmış, uçağı durdurmuş. Şimdi Grace. Hanımefendi, bir uçak kalkamaz, öbür uçak kalkar, adam gider yani sonuçta. Ama o 1-2 saat içinde bir numaralar çekmeye hazırlandıysa olmuştur. Esas esprimi o 1-2 saatte yapacağım demiş zaten açıklamanın bugüne devamında. Bugüne kadar yapsaydın derler o zaman Grace'a da. Bugüne kadar yapamadın da son dakikada mı aklına geldi derler. Ege bir de sen yani, yapmasa bile o 1-2 saatte espriyi sen ben anlayamayız ki bunu. Yani Rodrigo'ya sen ben aşık değiliz. Rodrigo gitmiş mi? Rodrigo şikayetçi olduysa bu manyakları yapmıştır dediyse olmuştur. Kötü ayrılmamışlar canım. Ha. Ayrılmışlar sadece. Bence bu ayrılığa son darbeyi indiren şeydir. Vallahi içimden bir parça kopuyordu ayrılırken Grace. Ama şu son hareketinden sonra şimdi koşa koşa gidiyorum. Demiş. Aa 3 tane de bebeleri varmış bunların. Hadi ya. 3 bebe sahibi demiş. 3 bebe sahibi ve Portekizce biliyor diye yanında yazıyor. Kadın şunu mu hesap etti acaba? Hı. Ben böyle bir asılsız ihbar yaparım. Hapse düşerim. Ondan sonra da Rodrigo bebeklere bakmak bebeklere için kalır. Bakar. Çok güzel plan. Süper bir plan. Çok güzel plan. Böyle nasıl bir suç işlemeliyim? Nasıl bir suç işlemeliyim? Çok da şey olmayacak. Rodrigo'nun gitmesini engelleyecek bir suç işlemeliyim diyerek iki şeyi aynı anda halletmiş. Vallahi bravo Grace. 61 gün hapis yatacak. Sonuçta 61 günde Rodrigo'nun bütün işlerinin bozulması için yeterli. Bomba ihbarının Türkiye'de de hapis cezası var mı? Vardır herhalde. Tabii vardır. Asılsız ihbar sonuçları da oluyorsa ona yani göre bir şeyi vardır yani. 61 gün yalan ihbardan 61 gün hapis yatacakmış. Bu süre içerisinde Rodrigo da maalesef. Maalesef. Belki de Rodrigo kaçmaya çalışıyordu çocuklardan. Bıktım artık falan diyerek mi kaçıyordu? O Üçlerin zaman ama çocuk. Uçağın tarifesini falan bilmez şey. Grace yani tarifesi gizli gizli kaçıyordur. Tabii saatini matini her şeyi bilmem ne sayılı. Uçak bilmem ne sayılı. Şu saatte kalkıyor falan. Direkt ona yönelik bir ihbar yapmış. Böyle bir şey. Şili sadece bunu konuşuyor. Geçen haftadan bu yana. Neyse ki bu olayında sır perdesi çözüldü. Sır perdesi lafında ilk defa kullanmış oldum. Şili panikteymiş şu anda. Konuşacak konumuz kalmadı. Biraz adamı çekiştirelim falan deseler de yani 2 gün, 3 gün. Bülgede bir unutkanlık var mı? Hayır. Sende oldu değil mi unutkanlık? Bende oldu canım. Ben atlattım onu. Nasıl atlattığımı da bilmiyorum. Valla kız çocuk sahiplerinde unutkanlık oluyormuş. Ne tip unutkanlıklar? Ne unutuyoruz? Mesela benim bu akşam gösterim var. Onu unuttun mu? Hayır. Hatırlıyorum. Ne zaman ya? Ben unuttum onu. Bu akşam 9'unda İF'te. 9'unda mı? Saat 22'de. 22'de. İF performans oldu. Evet. Elimizi kolumuzu sallayarak gelebiliyor muyuz? Tabii. Aa. Tabii canım çok rahat. Tamamen aile çıkmış. Gösterisi. Tamamen çıkmış aklımdan. Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre kız çocuk bekleyen kadınların hafızası daha zayıfmış. Hafızan daha zayıfsa kız çocuk bekleme ihtimali daha da yüksek oluyor mu? Onu bilmiyorum. Hafıza zayıflıyorsa kızın ne olacağının bir göstergesi mi yani? Öyle olabilir. 39 kadınla yapılan bir araştırma. Didem'de var mı hafıza sıkıntısı bu aralar? Yok ya çok iyidir Didem'in hafızası. Hiçbir şey unutmaz. Ben de bir şeyler gizliyor musun diye sordun da. Nereden çıkardın ki ismini sen? Yok ne bileyim ara ara sorun çevrenizde çünkü arttı. Belki canı çekmiştir kızınla. Ben de göbüştü dolaşmak istiyorum demiştir. Göbüş mü? Aha. Sen ne diye açıklama yapıyorsun öyle bir durum olduğunda? Tatlım ben sana durum alırım mı diyorsun? İlla derdin göbekse durum alayım hem kalıcı olur mu diyorsun? Ya neyse ki hiç göbüş demedi de. Yani göbüş demez zaten onu değişik şekilde. Mesela pilava kaşık sapladın mı hiç? Aa evet onu yapmıştı. İşte o. Bu kaşık niye pilav böyle dik duruyor falan? O çevresi yağ olmasın falan demişti. İşte oralardan seni anlaman lazım. Hemen dürüm söyleyeceksin ya da dürüme müdahale edeceksin öyle bir şeyler yapacaksın. Pilav önemli mi ama arpa şehriyeli pilav domatesli arpa pilav. Arpa şehriyesi ise serbest devam et. Serbest mi? Tabii. O zaman serbest devam edeceğim. Dinleme, görme ve hesaba dayalı olan testlerde kız çocuk bekleyenler kötü dereceler elde etmiş. Anne karnındaki erkek çocuk beyni daha farklı etkiliyor olabilir demiş uzmanlar. Olabilir de kesin bir şey de söylemek kesin bir şey de söylemek sonuçta uzmanlığımızı da yakmayalım yalan yanlış bilgiler. Olsun siz bize bir şey söyleyin de demişler. Biz onu yazalım demişler. Orada da bitiyor zaten haber. Bir tane de hamile bir hanımefendinin fotoğrafı var. Direkt de poz mu vermiş? Evet aynen öyle. Hafizem çok dayı. Ne kadar hamile güzel. Hamiledin kız mı erkek mi? Sıradan bir eve dönüş yolculuğu. Ne kadar renkli olabilir? Bu kadar. Hayır, şu kadar. Yok yok, bence bu kadar.